นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคนการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตั้งใจระลึกให้ดีว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นให้รวมเข้ามาให้ทวนกระแสใจเข้ามาภายในถ้าปล่อยให้ไปตามสังขารจิตลงแต่งภายนอกแล้วไม่มีที่จบที่สิ้นถ้าทวนกระแสคือว่าทวนเข้ามาภายในเหมือนคนเราพายเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปทางบนน้ำนั้นย่อมมีที่สิ้นสุดคือน้ำมันมาจากยอดภูเขามันก็สดแค่นั้นแต่ถ้าว่าไหลตามลำแม่น้ำลำคลองเล็กน้อยใหญ่ไม่มีที่จบลงถึงมหาสมุทรสาครเรียกว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากมายที่สุดจิตใจนี่ก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้ดิ้นลนไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตามความอยากความต้องการของใจกิเลสนี่แล้วเป็นอันว่าไม่จบไม่สิ้นเหมือนสัตว์โลกทั้งหลายที่มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะว่าตามสังขารมานตามกิเลสมานตามไกลกับกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะว่ากว้างก็เรียกว่าเต็มโลกทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกถ้าว่าน้อยหนึ่งก็คือหัวใจทุกคนนั่นแหละพุทธะจิตผู้รู้ศาสนาธรรมคำสั่งสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสรู้ในโลกแล้วก็เหมือนกันหรือที่ยังไม่มาตรัสรู้ในโลกในอนาคตกาลมันก็เหมือนกันไม่มีอะไรแตกกันคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยย่อท่านก็สอนว่าให้ละบาปอย่าพากันทำบาปด้วยกายด้วยวาจาคือคำพูดด้วยใจคือความคิดในสิ่งที่ไม่ดีท่านให้ละทิ้งบาปอย่าทำแล้วท่านก็ว่าให้ทำบุญกายวาจาจิตของเราให้ระลึกอยู่ในบุญในกุศลจิตใจที่ว่าภาวนาพุทโธก็คือว่าให้ใจตั้งอยู่ในบุญรวมมาเพื่อความสงบ วาจาจะพูดจาปราศัยอะไรก็ให้สังวรระวังคือให้เป็นสุภาษิตวาจาคือวาจาดีวาจาไม่ดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่ใครไม่ยุแยให้ใครผิดเถียงกันเรียกว่าวาจาดีเว้นจากมุสาวาทโกหกพกลมเป็นต้นใจดีใจดีนี่สำคัญมากใจจะดีได้ทำอะไรเอาใจนึกคิดเจริญภาวนาเราจะกำหนดความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ความตายเป็นทุกข์อะไรได้ทางนั้นเมื่อเห็นสิ่งใดจะเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ตามเป็นเทวดาอินทร์พรหมก็ช่างก็วนๆอยู่ในโลกในวัฏสงสารอันเก่านี่เองท่านเปรียบอุปมาเหมือนว่ามดแดงไตขอบหม้อขอบไหโคกองขอบองมันกลมมดแดงนั้นมันก็เข้าใจว่าไปไกลที่สุดแท้ที่จริงคนเรามองดูมันก็วนๆอยู่ในขอบวงกลมนั่นแหละความอยากความต้องการของคนเราในใจมันก็เหมือนกันคิดไปปรุงไปแต่งไปก็เลยล่มหลงมัวเมาอยู่ในเรื่องอันเก่าวนไปเวียนมาอยู่ไม่จบมันจะจบสิ้นดังใดเหมือนมดแดงไตขอบด้งไตขอบหม้อขอบโป่งหรือว่าวนอยู่ในวงกลมมันก็อยู่อย่างนั้นการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายจึงว่านับไม่ถ้วนอเนกชาตินับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ถ้วนก็เพราะมันลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในความโกรธในความโลภในความหลงทีนี้จะเลิกได้ละได้นั้นอย่างไรตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาเดี๋ยวว่าตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานใจอย่างเรานั่งสมาธิภาวนาเราจะให้ตัวตรงอย่างนี้เป็นต้นเราจะทำอย่างไรก็คือจิตใจผู้โยภายในนี่แหละนั่งยืดแอวขึ้นตั้งตัวให้กลงไม่ให้ก้มนักไม่ให้เงยนักไม่ให้เอียงไปข้างซ้ายข้างขวาถ้าเราไหว้พระพุทธโลกไหว้พระพุทธดูพระพุทธพระพุทธท่านทั้งหลายนั่งตัวตรงคันเราคิดง่ายๆก็ว่าพระพุทธไม่มีจิตไม่มีใจท่านก็นั่งได้พระพุทธนั้นมันก็ต้องมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นมนุษย์เป็นคนชั้นสูงสุดในบรรดามนุษย์แต่ท่านก็ทำได้แล้วท่านไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวหรือก็เนื้อหนังมังสังมนุษย์มันก็เหมือนกันกับพวกเรานั่นแหละเจ็บมันก็เจ็บได้แก่มันแก่ได้ดับขันเข้าโซนฤพานก็คือว่ามันตายได้แตกได้รูปร่างกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายมันก็เหมือนกันเพอว่าร่างกายสังขารของมนุษย์คนเหล่านั้นเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมกันเข้าเรียกว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมไม่นานภายในร้อยปีมันก็แตกไปดับไปเป็นธรรมดาของธาตุขันธ์แล้วก็เรียกว่าคนนั้นตายพระองค์นั้นตายเนนองค์นั้นตายผ้าขาวนางชีที่นั้นตายญาติโยมที่โน้นที่นี่ตาย สวดอภิธรรมกันบังสกุลกันชักอเนจากันทำบุญทำทานก็คือว่าจุดมุ่งหมายคือให้ทุกคนจงตั้งอกตั้งใจรวมจิตรวมใจภาวนาดูให้ดีเกิดเบื้องต้นแก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ยากลำบากลำคาญในท่ามกลางดิ้นรนวุ่นวายเหมือนคนสมัยนี้สมัยหลังสมัยหน้าก็เหมือนกันมันก็ทุกข์อยู่เท่าเก่านี่แหละแล้วเมื่อหมดกำลังกุศลเก่าหมดไปแล้วมันก็แตกไปดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อย่อ ก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าก่อนที่จะแตกจะดับถ้าคนไม่ตั้งใจอยู่ในทานการกุศลไม่ตั้งใจอยู่ในการรักษาศีล5ศีล8ไม่ตั้งใจอยู่ในการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนไม่ตั้งใจอยู่ในสมาธิภาวนาไม่ตั้งใจฝึกฝนกายวาจาจิตของตนบุคคลนั้นมันก็เหมือนกับว่าเป็นต้นไม้ที่ยังไม่ได้เอามาทำอะไรมันเป็นต้นยืนต้นอยู่ในป่าในดงลึกๆนั่นแหละยังไม่ได้ตัดต้นศีลป่ายังไม่ได้ลากได้เข็นยังไม่ได้เข้าลงเลื่อยลงทำไม่อะไรทุกอย่างกว่าจะมากลายเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นรามเป็นกุฏิวิหารที่โยอาศัยยังหลายอย่างอยู่ทานศีลภาวนาเป็นความรู้แต่อะไรทั้งหมดนั้นให้ย่อเข้ามายอดของธรรมก็คือว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงคำว่าละนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความคิดละมันจะละได้หรือพูดว่าละมันจะละได้ไม่ใช่อย่างนั้นจะเลิกได้ละได้ตัวเองก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ใจคิดสิ่งที่เราทำมันไม่ดีมองจนเห็นแง่ไม่ดีได้รับทุกข์บาปนั้นได้รับทุกข์บุญนั้นได้รับสุขต้องมองให้เห็นใช่จิตใจที่สงบระงับตั้งมั่นนี่แหละจะเห็นเองไม่ต้องไปหาที่อื่นแต่ถ้าใจไม่สงบไม่ตั้งมั่นเที่ยงตรงแล้วมีอยู่มันก็ไม่เห็นเหมือนเราเดินไปดีๆเอาเท้าไปตำใส่ตอใส่หลักใส่ตอใส่แง่หินไปเหยียบแก้วแตกของเขาอย่างนี้คือว่าไม่เห็นถ้าเห็นใครจะไปเหยียบหรือว่าบางคราวไปเหยียบฐานไฟแดงหรือของร้อนจนร้องออกมาลืมตัวไปนี่คือว่ามันไม่เห็นทางนั้นจิตที่ตั้งมั่นในบริกรรมภาวนาจนจิตใจนิ่งสงบระงับมันมองเห็นเองบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรมันให้ผลอย่างไรความจริงบุญบาปมันให้ผลแก่คนเราอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจิตเราไม่ตั้งมั่นจึงไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจตามันก็เห็นหูก็ได้ยินแต่ว่าจิตมันไม่เห็นจิตนั้นมันจิตไม่แจ่มใสไม่สงบไม่ตั้งมั่นมันโดยมองไม่เห็นมันมองไปอีกแง่หนึ่งคือว่าแง่บาปเมื่อโกรธให้ใครแล้วนอกจากความโกรธในใจยังมีความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเมื่อทำให้คนที่เราโกรธไม่ได้ก็ทำให้เข้าของเขาเสียหายไปอันนี้ก็คือว่าไม่เลิกละความโกรธ มันจะเกิดมากน้อยประการใดเราต้องเพียรพยายามละออกไปทีละน้อยละน้อยมันไม่เหลือความเพียรแต่ว่าถ้าไม่เลิกไม่ละส่งเสริมมันไปเท่าไรก็ยิ่งจะเอาละเดือดร้อนความโกรธนี้เป็นไฟเผาใจให้ร้อนใครมีความโกรธอยู่ในใจให้พากันภาวนาละอย่าไปทำไปตามอย่าพูดไปตามอย่าคิดไปตามอย่าไปส่งเสริมให้คนอื่นหลงไหลไปในความโกรธมันเป็นอยู่ที่ใจก็เพียรพยายามดับที่ใจมันจะแสดงออกมาทางวาจามันเคยพูดเคยว่าโดยนิสัยของคนขี้โกรธเราก็เพียรระมัดระวังคือว่าไม่ต้องพูดถ้าไม่ต้องพูดใดเป็นการดีถ้าหากว่ายังหลงอยู่ก็เรียกว่าพูดให้มันเบาๆลงไปหน่อยอย่าให้มันแสดงขี้โกรธหน้าดำตาแดงออกมาพูดให้มันเบาๆหรือเบาลงไปจนพูดในลำคอของเราได้ยินแต่คนเดียวอันนั้นสบายเข้ามาแล้วหรือเลิกได้ละได้ความโกรธนี่เป็นของละได้พระพุทธเจ้าท่านละได้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งญาติทั้งโยมสมัยก่อนเพิ่นเลิกได้ละได้ละได้จริงๆด้วยแล้วละแล้วท่านก็เห็นผลด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครมาชี้แจงแสดงว่าโกรธไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นคำสอนคำสอนนั้นมันมีอยู่ประจำแต่ว่าจิตใจเราจะเลิกได้ละได้ต้องภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นได้แล้วท่านว่าอันที่เราโกรธมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรตัวเองก็เดือดร้อนบุคคลผู้อื่นเมื่อเขาได้ยินได้ฟังมันก็เดือดร้อนวุ่นวายไปเพราะว่าปุถุชนคนเหล่านั้นท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าไฟหรือน้ำร้อนอย่างนั้นมันร้อนอยู่แล้วไปโดนเข้ามันก็เจ็บไฟมันก็มีเชื้อเพลิงตกลงมาแล้วก็ลุกไฟความโกรธมันมีอยู่ในจิตแต่มันสีมันไม่แดงเหมือนไฟธรรมดาแต่ว่ามันลุกขึ้นมาได้สิ่งไม่ดีตกเข้าไปมันลุกฮือขึ้นมาเราก็ว่าความโกรธในเวลามันได้เชื่อเพลิงนั้นอันนี้เรียกว่าลึกเข้าไปกว่านั้นมันมีอยู่ในจิตเมื่อจิตนั้นยังยึดตัวยึดตนยึดหน้ายึดตายึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของของเราไม่ยอมปล่อยวางไม่มีอโหสิกรรมให้แก่บุคคลผู้ใดใครล่วงเกินเป็นอันว่าไม่ยอมตัวนี้แหละตัวสำคัญเราต้องพยายามภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตรวมจิตรวมใจเข้าไปอยู่ภายในถ้าจิตอยู่ภายในแล้วท่านเหมือนกับอยู่ในกำแพงเจ็ดชั้นท่านบุคคลผู้ใดไปอยู่ในกำแพงเจ็ดชั้นเจ็ดรอบภัยอันตรายนั้นย่อมมีน้อยหรือไม่มีเลยแต่ถ้าผู้ใดไม่มีกำแพงกั้นเสียงดังมาก็เข้าหูถึงใจตาเห็นลูกก็เข้าตาถึงใจจมูกดมกลิ่นก็ถึงใจยินดียินร้ายไปตามเรื่อง รสอาหารผ่านลิ้นยังไม่ผ่านมันก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามเรื่องเย็นร้อนอ่อนแข็งมาถูกต้องร่างกายจิตใจมันก็วุ่นวายไปอยู่อย่างนั้นนอกนั้นแล้วตาหูจมูกลิ้นกายผ่านไปมาเป็นธรรมารมณ์อยู่ในจิตธรรมารมณ์ในจิตนั้นถ้าดับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ท่านเปรียบโอปมาเหมือนอย่างว่าเอาหม้อกระทะหม้อใหญ่ๆใส่น้ำสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ดังไฟจุดไฟข้างล่างอีกไม่นานพอไฟลุกร้อนน้ำมันจะเดือดน้ำเดือดนั้นไม่รู้ว่าอะไรแหละบุกบักบุกบักมีทุกอย่างนั่นแหละสิ่งที่ไม่มีมันก็มีขึ้นนี่แล้วเมื่อมันเดือดแล้วเมื่อมันโกรธแล้วก็เหมือนน้ำเดือดน้ำในหม้อเดือดพวกแม่ครัวทั้งหลายย่อมรู้หุงต้มอะไรอะไรมันมีเดือดอยู่ในนั้นแม้จะเป็นหม้อไฟฟ้ามันก็เดือดอยู่นั่นนะถ้ามันบ่ร้อนมันจะเข้าก็ไม่สุกแกงก็ไม่เป็นแกงฉะนั้นจิตใจนี้ท่านว่าสงบได้เป็นการดีสงบกายกายไม่ทำบาปมีหลักศีล5ศีล8สงบวาจามีหลักศีลสงบใจหลักสมาธิภาวนานั่งรับตานึกพุทโธในใจไม่ต้องไปโกรธให้ใครปล่อยให้มันตายเองก็ได้ร้อยปีมันก็ตายเราก็ไม่ถึงร้อยปีก็ตายไปโกรธให้คนโน้นคนนี้ทำไมสอนจิตใจของเราจนมันยอมมันเชื่อเลื่อมใสเห็นได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองแล้วมันก็ลดลงไปละลงไปวางลงไปได้ไม่ต่อเติมส่งเสริมจิตมันก็สบายนอกจากจิตสบายกายก็สบายวาจาก็สบายอะไรมันสบายไปหมดแหละถ้าจิตสบายอะไรก็สบายหมดอะไรอะไรมันมาจากจิตจิตเป็นตัวสำคัญบุญบาปดีชั่วตัวกระทำมาจากจิตใจเมื่อทำแล้วมันก็ไปล้อมรอบอยู่ในหัวใจทำบาปบาปมันก็คอยให้ผลในจิตในใจนั้นแล้วมันก็ให้ผลทางนอกด้วยบุญเมื่อเราทำแล้วมันก็ไปห้อมล้อมอยู่ในจิตนั่นแหละเมื่อผลบาปให้จังหวะเมื่อใดบุญมันก็เข้าทำงานหน้าที่บุญสลับกันไปอย่างนี้เวลาภาวนาท่านจะให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธนั้นพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปพระพุทธเจ้าพระพุทธโคพระเจ้าโคเราไม่ใช่น้อยท่านยังมีความภาคความเพียรความพยายามไม่ท้อไม่ท้อยคนอื่นจะเลิกล้มความเพียรพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งใจทำความดีมาเรื่อยจนกระทั่งดีที่สุดได้มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกได้ดับขันเข้าสู่นิพพานไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายประการใดนี่แหละเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนารวมจิตรวมใจของตนเข้ามาภายในอันความทุกข์นั้นไม่มีใครปรารถนาแต่มันก็ได้มันลอยมาเองเวลาทุกข์บังเกิดขึ้นคนเรามันจะอดทนไม่ได้เวลาสุขกายสบายใจอันนั้นไม่ต้องไปอดไปทนมันเป็นที่ชอบใจของจิตใจคนเราจงหมั่นขยันภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกวันเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้